Zagmatwane to wszystko, bo niby z Mongolii, ale wewnętrznej, czyli z Chin, bo Mongolia wewnętrzna to część Chin. Proszę bardzo, jaki wątek edukacyjny i oświatowy. Ale po mongolsku, jak było słychać. Chociaż nie wiem, czy ktoś na co dzień odróżnia mongolski od chińskiego, czyli mandaryńskiego. Zesu dziobao, czyli nine treasures. I tutaj akurat warto by spojrzeć na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Wtedy to się przydaje, żeby odnaleźć taki zespół, bo po mandaryńsku nawet tam wszystko wypisane, no żeby było łatwiej oczywiście. No i chyba jeszcze jeden zestaw z tej płyty da się wyciągnąć. No ale trzeba będzie pewnie poczekać, bo z tygodnia na tydzień ten sam zespół, o nie, to się nie nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Strefa małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. No i niektórzy słuchacze próbują się podlizywać prowadzącemu i przytakują łacno. Bogdan, tu ma pan rację. Członkowie prawdziwie rock'n'rollowej kapeli w chwili wydawania trzeciej płyty powinni być już martwi. To dosyć radykalne stwierdzenie. Rozumiem, że powinni być martwi już po nagraniu tej trzeciej płyty, ale jeszcze przed wydaniem. No, aż tak radykalny bym nie był. Mogą na przykład założyć kolejny zespół i ci sami i wydać kolejne trzy płyty. I wtedy to jest prawdziwy czad, a nie jak zespół piątą płytę wydaje i to się nazywa rock and roll. I jeszcze trwają te kawałki po 6-7 minut. Nie no, to się nie nadaje do strefy. Ale nie, żeby się wszystko wszystkim podobało. Damian Tomek z Radomia. Puść proszę coś dobrego, bo na razie, pisane łącznie, wieje nudą. Za spokojnie jest. No, za to w tym smyku dzieje się ortograficznie. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. O, to jeszcze od Iwony sobie przeczytamy, bo nie wiadomo jak będzie z pisaniną. 5 minut po pierwszej, a o tej porze, o, weny, zapału, animuszu, werwy, brak. Zgodnie z leitmotivem dzisiejszym zaliczam się do kategorii stare. Swoją magisterkę pisałam tak dawno, że już prawie nie pamiętam o czym. No to przypomnijmy leitmotiv: stare, nowe i czadowe. No może ta magisterka była czadowa, no ale pewnie nie. No dobrze, o, to teraz będzie dobry zestaw, żeby pozdrowić Meza. No, kto pamięta, o co to chodziło, to pewnie z pół godziny temu. No ale w każdym razie teraz z Francji, Badi.

Bardzo ciężko z tym jest. 13 minut po pierwszej. Mówię to dlatego, żeby udowodnić, że audycja nadawana jest na żywo, chociaż oczywiście niektórzy sprytni zaraz mi wyrzucą, że przecież mogłem to sobie bardzo przebiegle zaplanować. 14 minut po pierwszej. Na o tej porze wiadomo, jak jest z pisaniną. No dobrze. To jak słuchacze nie chcą dialogować, to ja oczywiście mógłbym mówić. Ale kto by to wytrzymał? Więc ponieważ jest to audycja muzyczna, tak, dla niektórych może być to zaskoczenie, a nie słowno-muzyczna, no to czas na kolejny zestaw. O, i chyba wreszcie zmordujemy, zgramy i zmęczymy tę płytę, która zwie się Chrym w kowalni Boha, czyli Grom w kuźni Boga. Ależ ci artyści wymyślają tytuły płyt. Zespół, którego nazwy nie da się wymówić, bo nie wiadomo, co jest miękkie, a co jest twarde w tej nazwie. W każdym razie pochodzą z Ukrainy. Nazywają się Tin Słońca. Хори село, тремтить душа, від дядов сестри коса. Батьківське поле, рідний край, стоптала люта орда. О Боже правий, любі благослови. За землю рідну, за свободу. Затремтіла в небі чорна хмара, громом покотів холодний яр. По Україні йде війна народна, про яку колись співав Кобзар. Дніпром зелений, лісом струк, блакитний степом іде. Сміється гризло, і Василь свинцем рогатих пече. О, діду рідний, вбій благословіть. За землю рідну, за свободу. Затремтіла в небі чорна хмара, громом покотів холодний яр. По Україні йде війна народна, про яку колись співав Кобзар. Я все ж зустріну тебе. На срібне поле освятить, коли зіндемось в одне. І нове зерня боя проросте. За землю рідну, за свободу. Затремтіла в небі чорна хмара, громом покотив холодний яр. По Україні йде війна народна, про яку колись співав Кобзар. Затремтіла в небі чорна хмара, громом покотив холодний яр. По Україні йде війна народна, про яку тобі зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, хто тримають небо на долонях, що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Пам'ятаєш твої крила, стільки хліба молотили, і були з тобою ми, як рідні брати. Тож тепер летімо, брате, ході тліючи стояти, коли маєш крила, то літати мусиш ти. Тож тепер летімо, брате, ході тліючи стояти, коли маєш крила, то літати мусиш ти. А на млині ворон чорний гаркнув вітру на все горло. За що ти глузуєш з нього, в чим його вина? Не тривож дарма старого і лети собі з Богом. Чашу він свого гіркого вже допив до дна. Не чіпай старого і лети собі з Богом. Чашу він свого гіркого вже допив до дна. Лиш вітряк стояв отерпло, тільки стало в жорнах терпко. А скажений вітер від свого не відступав. Так злетіти захотілось, аж у грудях заскрипіло, і змахнувши крилами, на трави він упав. Так злетіти захотілось, аж у грудях заскрипіло, і змахнувши крилами, на трави він упав. Uf, chyba zmordowaliśmy, zmęczyliśmy tę płytę. Hrym w kowalni Boga, czyli grom w kuźni Boga. Zespół Tin Sońca albo Tin Sońca. Nie da się tego poprawnie wymówić. Znaczy ja nie potrafię tego poprawnie wymówić. Za dużo było propozycji wymowy tej nazwy, więc już niech zostanie, że redaktor kaleczy wszystkie języki, przy okazji ukraiński okaleczy. W tej sprawie Olek napisał. Pierwszy raz usłyszałem u redaktora ukraińską kapelę, której nie znam. Udało się po tylu latach. No, nigdy bym nie obstawiał, że będzie to Tin Sońca. Pewnie szukałbym zupełnie gdzie indziej. Nie, no to Olku, tu jeszcze dużo, dużo musisz ukraińskich zespołów posłuchać. Tak, jak ty nie znasz Tin Sońca... Strefa Małpa, polskieradio.pl albo 71335. W sprawie dialogowania napisała Joanna. Uwielbiamy pańskie monologi, szczególnie komentarze w swej złośliwości docinające praktycznie każdemu. I to mnie zdziwiło, bo wszak powszechnie jestem uważany za chodzącą dobroć. i wielkoduszność. I niezmiernie świetnie się przy strefie obrabia zdjęcia. Nawet te cukierkowe, ślubne. Mam nadzieję, że nie własne. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. Czy o tej porze jeszcze jakieś interesujące listele? Grzegorz. Słucham teraz i słucham trójki od 35 lat. Od redaktora Budzika od 5.50 w domu, w samochodzie, w pracy. Ciekawe, czy w komórce też. No, się tam ktoś zamyka w komórce, żeby posłuchać trójki. To jest jak narkotyk. Aha! Częstochowa kocha trójkę. No, ale się często chowa, więc się nie liczy. No. Się chowa ze swoimi preferencjami. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. O! Teraz będzie coś pobudkowego. Zespół też o dziwnej nazwie, no ale to artyści, to wiadomo. Honningbarna, czyli miodowe dzieci. Ciekawe, co to może znaczyć po norwesku. Może jakiś idiom? Czy nasi rodacy rozsiani po całym świecie, a szczególnie po Norwegii, w Trondheim, Oslo i tak dalej, wiedzą, co by miodowe dzieci miały oznaczać po norwesku? Nie wiem, czy w nynorsk, czy w bokmol, wszystko jedno, zespół Honningbarna. Kommer lade op og fyrer løs, men her din unge næve for, når kommer det ei tid. Derfor bez vám si položen. Men skal vi bygge noe opp, så må vekk alt det rives ned. Vi skal vise de fascistene i kveld. Skapet skulle stå litt skitt på hendene bare regne med. Men nå vil vi aldri glemme uretten som skjedde der og da. La historien bli fortalt det alle vet. Først da kan vi hedre de som kjemper med hverandre. For de viste de fascistene i kveld. No nie wiem, co tej norweskiej młodzieży do głowy przychodzi. Nie znam norweskiego jeszcze, oczywiście, ale ta szata dźwiękowa no napawa mnie taką myślą, że oni raczej nie są zadowoleni z rzeczywistości norweskiej. Raczej są negatywnie nastawieni, raczej się czegoś domagają, raczej coś piętnują w tej norweskiej rzeczywistości, a Norwegia przecież, no nie wiem, w pierwszej piątce najbogatszych krajów świata o najwyższym standardzie życia. No i właściwie, co tam się jeszcze w tej Norwegii da krytykować? I ten zespół Honningbarna, czyli Miodowe Dzieci, to jest dowód na to, że kapitalizm nie działa. Zawsze się coś znajdzie do skrytykowania. Honningbarna, czyli Miodowe Dzieci. Pytałem, czy to idiom norweski. Nikt nie napisał. Wiadomo, Trondheim, Oslo. Śpią o tej porze, bo przecież muszą rano wstać do pracy. W soboty pracują tylko Polacy. Ale Krzysztof z Wrocławia, jeszcze z Wrocławia, napisał: Patrycja Kosiarkiewicz śpiewała kiedyś piosenkę Miodowe Dzieci. To może coś znaczyć, o czym nie wiem, a mało jest takich rzeczy. Muszę sprawdzić w Wikipedii w takim razie. Ewentualnie napisać do Patrycji Kosiarkiewicz. strefa@polskieradio.pl. W sprawie obrabianych zdjęć ślubnych jeszcze raz Joanna napisała. Zdjęcia ślubne cudze. Uff, to naprawdę mi ulżyło. Nie dlatego oczywiście, że mam jakieś zakusy na słuchaczkę, ale dlatego, że słuchanie w małżeństwach to już nie to samo, co słuchanie w związkach nieformalnych, tudzież solo, i zdecydowanie słuchalność w małżeństwach, słuchalność strefy w małżeństwach spada. I nie jeden słuchacz to potwierdził, więc przynajmniej dwójka słuchaczy jeszcze przez jakiś czas z audycją zostanie. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335 dla smyków. No, Złocisza 23 należałoby opłacić. No, a to jeszcze podam skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, bo mamy bardzo dużo czasu, a na tej skromnej, drobnej, no, wszystko wypisane czarno na białym, i to na bieżąco. Nazwy zespołów, tytuły utworów, no, za tym się nie da nadążyć. polskieradio.pl, / trójka, / wolna strefa, tam odsyłam, bo wymowa tych wszystkich nazw to przekracza moje możliwości, lingwisty stosowanego. Dobrze, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem stare, nowe i czadowe. No ale teraz to właściwie wszystko stare będzie, a teraz tym bardziej stare, bo to do jakichś czasów pogańskich to sięga, aż strach pomyśleć, o czym oni tam śpiewają. Na szczęście nikt nie zrozumie, bo to będzie po łotewsku. Zespół Ilgi. Тільки рок-н-рола зона, дзі десі ту лабаку музику без англю-гру зона. Негуль, сути савас вестелос ус іпасту, стрефа ет polskiradio.pl. Czort wie, jak się powinno wymawiać nazwę tego zespołu, chociaż tylko cztery litery, ale nie takie, o jakich myślicie, ale dużo tu jest różnych akcentów, zawijasów i tak dalej, więc przeczytam tak, jak mi, powiedziałbym, logika dyktuje. Ilgi! Mam nadzieję, że znający język łotewski śpią o tej porze i nie będą się wtrącać ani wtrącać w moją wymowę, a ja pozostanę już na zawsze ciemny w kwestii wymowy łotewskiej. Ilgi! Jeśli jeszcze ich nie ma, to zaraz wpiszę na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, żeby wszystko było jasne, a nie ciemne, jak redaktor. Chociaż pora późna, a dla niektórych wczesna, za 16 już niedługo minut druga, to widzę, że jednak dialogowanie niektórym całkiem dobrze wychodzi. Tym razem w sprawie słuchania w związkach sformalizowanych. I jeszcze raz Joanna w tej sprawie. I generalnie nie zgadza się z prowadzącym. Strefy słuchamy częściej od czasu, gdy związek sformalizowaliśmy. Czyli wskazywałoby na to, że małżeństwa jednak sprzyjają słuchaniu audycji. Ale ktoś napisał tak. Ja słucham strefy razem z żoną. Ona śpi, a ja słucham. I dlatego wysyłam listela z jej konta i z jej telefonu. Rzeczywiście podpisane Danka. No, drogi mężu, tym sposobem dostałem adres listelowy drogiej żony. I gdzież jeszcze miałem głos w tej sprawie? Ale chyba się nie da tego znaleźć. Z tym słuchaniem w parach to się zgadzam. Dla mojej drugiej połowy pora nadawania strefy to taka czomolungma. Nawet Sylwestra ledwo dociągnęła do północy. Ale w Sylwestra nie było strefy. No i kto tu słucha? Strefa małpa polskieradio.pl 71335. Dla niektórych Ilgi mogło być za spokojne, no ale płodozmian i trójpolówka obowiązują. No, tak musi być, że jeden słuchacz w jednej szufladzie słucha, drugi w drugiej, a doktor Wilczur siedzi w całej komodzie. To teraz łupniemy trochę. Administracyjnie to będzie Hiszpania, czyli teoretycznie powinien się powtórzyć język hiszpański, bo już graliśmy z Meksyku. Ale nie, bo do czego to podobne, żeby język jeden pojawił się dwa razy w strefie jednej i tej samej. Tu będzie mały myk, co prawda z Hiszpanii, ale po baskijsku, czyli w języku euskera, zespół Berri Zaharrak. Ongi gelditzea, ezin ezkoa dela kortura, tu posara zeren bizitza. aquí vengo begia dar una era de mí no das una era y quisean aunque era tuta de sí ir aquí vengo begia va carda de an aurtzar hori kezean kale gorrian otzak nora ezean amalau urte beretzatai bat mende irrifarre bat zerote jakin gabe zertan sinistea etxean beti gorrotoa jatean da gurasoak egoeraren errudun bururik gabe baina berriro aurdun Gaskiak ateratzen nahi ez nuena egiten igurtzilizunak jasotzen mehatzuko kalatik anaz esan azer eta prestatzen joan daitezen protestarako antolatzen eta zigorra exigitzen gorputza beti kameraz grabatzen beste umekin asten eure biktima erreza nintzen geroztik ez dut berriro lorik egiten eta prestatzen joan gaitezen protestarko antolatzen eta zigorra Ciekawe, czy muzycy zespołu Berica Rak w dokumentach, dowodach osobistych, paszportach mają wpisane, że Baskowie, czy że Hiszpanie. Podejrzewam, że jednak Hiszpanie, bo to cały czas terytorium administracyjnie, politycznie rzecz biorąc Hiszpanii, chociaż ten ich język baskijski, euskara, no to do hiszpańskiego w ogóle niepodobny. jak Enrique do Julia, więc mogą knuć w tym języku i rząd w Madrycie w ogóle nic nie zrozumie. To tak jakby Solidarność knuła po kaszubsku. No ale co ja opowiadam? Za 6 minut druga, czas się żegnać, a ja o języku baskijskim. No, co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał. No a na finał będzie kolejna porcja edukacji, ponieważ będziemy żegnać się po gagałusku. Gdzie mówią tym językiem gagałuskim? Oczywiście w Gagauzji. Nie wiecie? Sprawdźcie. Szable w dłoń, klawiatury w ręce, sprawdzamy, gdzie jest Gagauzja i czekamy z niecierpliwością na kolejną strefę rock'n'rolla wolną od Angola za tydzień o tej samej porze z piątku na sobotę. Bakcam, bakcam, bakcam. Desin ben kışa sakın mı cam. Maşallah metinli kızım sende krasivi vid. İçim benim kanet, karoçi soki kit. Sen bana söylersin ben sana bakayım. Sen kızım istersin ben de kaybedeyim. Görerim sen güzelsin bırak ateş kışas. Varınca ben göstereyim sana bir ışık las. Bana bak bak bak seni severim. Bana gel gel gel sana söylerim. Kız со мной Кайнер içim benim Кайнер, кайнер, кайнер Açan o kara gözke gözlerime bakır Mari kız, mari kız, mari kız O sorarmış beni, ne bıcız Sen bak, bak, bak, nasıl o yapır Nece o beni baksana sen Geliştirir, of, rah, of, of Kayner içim Neçin o bana öyle yapır Lazım sorayım, de kim ben ne zaman der Böyle simpatişli, biraz prilişli Glamurna eretişli Bakırım aynaya, of Sakınırım, oradan çıktı bir zotka, ondan korkarım Mari kara gözke, kime gözüne sakıpersin o oh, Duyarım, pişman olursun Bana bak bak, bak seni severim Bana gel gel gel sana söylerim Söyle bizim canım benim seni sorarım Gözümü duydum sana bir kaybederim Bana bak bak, bak seni severim Bana gel gel gel sana söylerim Ya bizim canım benim seni sorarım Gözümü duydum sana bir kaybederim Bana bak bak, bak seni severim Bana gel gel gel sana söylerim Ya bizim canım benim seni sorarım Gözümü duydum sana bir kaybederim Bana bak bak, bak seni severim Bana gel gel gel sana söylerim Ya bizim canım benim seni sorarım Gözümü duydum sana bir kaybederim Çiçek, çalarım rap, meksikanski motiv lan Gagauzki maç, ben ekskluzivni Kızlar düşerler, açık görürler Nice oynarlar, hip hop yaparlar Ben için strasne, agne opasne Ki biz obidne, bir yere salivanim Aço, aço, aço Кіловатний, Дерас Арбош, Хемнагловатний, МС Шлер, Пара Керер, Латіна Срепхоп, Шакая Перри, Комрадський матч, Шіна Нехтяр, Хем Репчалер, Бачти Задар, Затобя Матч, Кызлар Гюлер, А это